นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมกันแล้วก็ให้พากันตั้งใจให้ถือว่าเราทุกตนทุกคนมาสู่ถ้ำผาปล่องนี่เป็นสถานที่นั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจไม่ให้ใจมันออกจากถ้ำไปที่อื่นมันอยู่ในถ้ำอยู่ถ้ำทางนอกนั้นอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นถ้ำนอกถ้ำในตัวเราทุกคนเนี่ยเป็นถ้ำเป็นคูหาใหญ่เป็นถ้ำปองเหมือนกันเวลาเราทานอาหารมันไปออกทางไหนเพราะมันเป็นปองทั้งนั้นละแต่ว่าการนั่งขัดสมาธิภาวนานั้นมันมีสองแบบแบบหนึ่งเรียกว่าเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอันนี้แบบหนึ่งแบบหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้าทำมาตั้งแต่เสด็จออกบรรพชาได้ 6,000 ษาพระองค์เที่ยวภาวนาบนเขาหิมาลัยประเทศอินเดียเมืองแขกจนปลุกมละเขาหิมาลัยก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ เพราะว่ายังไม่ได้ขัดสมาธิพอมาเสด็จลงมาภาคกลางอินเดียมีต้นไม้ต้นหนึ่งตามตำนานว่าต้นไม้ต้นนั้นก็งอกขึ้นมาเกิดพร้อมกับปีเดียวกับพระพุทธเจ้าเกิดประสูติที่สวนลุมพินีต้นไม้ต้นนั้นก็เกิดเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาในฤดูฝนนั้นตกลงก็ต้นไม้ก็ได้35ปีพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นก็อายุ35ปี35ปีนั้นก็นับว่าอยู่ในขั้นยังแข็งแรงไม่เหมือนหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมเนี่ยมัน77แล้วฟันก็หลุดไม่มีแต่ว่าใช้ฟันปลอมฟันปลอมของหลวงปู่นี่ก็อยู่มาได้นานตั้งแต่ปี04ก็ยังใช้ได้อยู่เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงต้นไม้โพไม้สลีไม้สีมหาโพธิ์มาถึงต้นไม้ต้นนั้นก็เรียกว่าเทวดาบันดาลละบัดนี้บันดาลให้ลงมาจากเขาหิมาลัยมาถึงต้นไม้โพอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นจะได้มานั่งภาวนาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียทีเทวดาก็เรียกว่าบันดมบันดาลให้พระองค์เสด็จลงมาเมื่อมาถึงที่นั้นพระองค์ก็มาเห็นต้นไม้ต้นนั้นที่ว่าต้นไม้โพธิ์ภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสโพธิญาณนะครับให้ชื่อว่าต้นไม้โพธิ์ เดิมก็เป็นชื่ออีกอย่างหนึ่งทีนี้มาถึงที่นั่นแล้วพระองค์ก็ใช้ความคิดความอ่านใหม่ว่าเอแผนผังที่เราทำมานี้ก็เอาเท่าไรเท่าไรมันก็สู้กิเลสไม่ค่อยได้กิเลสอันผู้พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารจนนับไม่ถ้วนเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ยังดีกว่าพวกเราเยอะคือพวกเราเลยจากพระพุทธเจ้ามา 2,529 ปีนี้จวนจะถึง30แล้ว 2,530 กิเลสพวกเราก็ยังไม่ถอยไอ้โน่นก็ยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ดีสมมติว่าผู้อยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมมีเงินหมื่นก็อยากมีเงินแสนมีเงินแสนก็อยากมีเงินล้านแต่คนหัวล้านไม่ชอบอยากได้ผมหนาอันนี้คือว่ากิเลสตัณหาของสัตว์โลกมันเป็นธรรมดาเมื่อพระพุทธเจ้ามาถึงล้มไม่โพนั้นเปลี่ยนมันถ้าจะไม่ได้การนั่งสมาธิแบบที่นั่งมามันก็ไม่กล้าหาญเต็มที่ถ้าอย่างนั้นจะนั่งอย่างไรพระองค์ก็ต้องใช้ความคิดเมื่อพระองค์ใช้ความคิดขึ้นมาว่าเอกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานับตั้งแต่สัตว์สิ่งเดรัจฉานสัตว์บกสัตว์น้ำมันก็มีเหมือนกันกิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อมันเอาชนะไม่ได้จะต้องเปลี่ยนแผนผังใหม่จะต้องนั่งสู้ตายท่านว่างั้นเอาตายสู้ถ้าจะทำใจอ่อนแอทอดแท้เหมือนแต่เก่าก่อนมาเห็นจะไม่ชนะมันแท้ๆเอนั่งตายนี่นั่งอย่างไรคิดเอาก็ได้ความว่านั่งขัดสมาธิเพชรดิว่าเนี่ยนั่งสมาธิเพชรนั่นนั่งอย่างไรท่านก็ได้ความคิดว่าอันที่เรานั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางมือทับมือข้างซ้ายนั่นเวลามารกิเลสมามันออกง่ายคือมันพะเอาไม่ได้กลัดกันไว้ไม่ได้ขัดกันไว้พระองค์ก็นึกได้ว่าเอต้องนั่งขัดสมาธิเอาขาข้างซ้ายขึ้นมาทับข้างขวาก่อนแล้วก็เอาขวาขาข้างขวาขึ้นมาทับข้างซ้ายมันเป็นกลัดเป็นขัดกันมันออกได้ยากมือข้างขวาทับมือซ้ายไว้ยังนั่งขัดสมาธิต่อมาเรียกว่านั่งขัดสมาธิเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรอย่างที่ว่านี้แล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยคำว่านั่งสู้ตายคือนั่งเอาตายว่าโมเมนต์จะเอาแค่ใดแค่หนึ่งถ้าไม่เอาตายสู้มันสู้ไม่ได้กิเลสในหัวใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแม้พวกเราทั้งหลายที่มุ่งหวังไปสู่นิพพานต้องสู้ตายจึงจะไปได้ทำไมอย่างนั้นใจมันก็ท้อแท้อ่อนแอล่ะเมื่อพระองค์ตั้งใจว่าสู้ตายนั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไป แม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีความหมายก็มีอยู่ว่าแม้มันจะตายเราก็จะยอมตายในที่นั่งล่มไม้นี้นั่งคัดสมาธินี้จิตใจเราจะต้องเข้มแข็งสละชีวิตลงไปเสียสักชาตินึงจะไม่ไปตายที่อื่นถ้ากิเลสราคะโทสะโมหะยังมีอยู่หรือยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดนี่เมื่อพระองค์ตั้งสัจญาธิฐานลงไปอย่างนี้จิตใจของพระพุทธเจ้าที่เป็นจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนั้นก็รวมตัวละอย่างไรเราก็ได้ตั้งใจตายแล้วไม่ต้องหนีเจ็บปวดทุกขเวทนาแข้งขามันจะเป็นอย่างไรช่างมันจะไม่หวั่นไหวและไม่หวั่นไหวจริงๆด้วยเทเนนัมพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็มีกำลังเต็มที่ไม่มีความท้อถอยเพราะถ้าจะทำท้อถอยอย่างเก่าแล้วตายแต่ถ้าเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็ไม่ตายถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงพระองค์ก็ระลึกขึ้นมาด้วยบุญบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปสี่อสงไขยก็มาปรากฏเป็นอุบายธรรมขึ้นมาว่าก ำหนดอนาปาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ท่านก็จับกงนี้นะจับลมหายใจคือคนเราทุกคนที่ยังไม่ตาย ไปมาได้ก็คือยังมีลมหายใจถ้าคนไหนสัตว์ตัวใดไม่มีลมหายใจตายทุกหลายพระองค์ก็จำกำหนดได้ว่าลมหายใจนี่ มันมีเข้ากระป๋องเมื่อมันออกไปแล้วก็เป็นอากาศเป็นลมธรรมดาเป็นออกซิเจนในอากาศทีนี้เมื่อสูดเข้ามาก็เรียกว่าเป็นลมหายใจของเราปล่อยออกไปมันก็ไปตามเรื่องพระองค์ก็จับจุดว่าลมหายใจนั้นอะไรมันสูดเข้ามาได้ท่านก็เห็นว่าปอดปอดนี่แล้วมันสูดเอาลมหายใจเข้าไปไม่ใช่มันเอาลมอย่างเดียวมันมีออกซิเจนออกซิเจนนั่นคือว่าเมื่อสูดเข้าไปพร้อมกับลมพาให้ชีวิตของคนและสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำมีชีวิตชีวาไปได้พระองค์ก็ได้ความชัดแจ้งในใจของพระองค์ว่าลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาที่ดีที่สุดขณะนั้นก็ตั้งใจกำหนดลมหายใจนอกจากพระองค์ตั้งใจแล้วก็จิตใจของพระองค์ทั้งหมดที่เป็นใจบุญใจกุศลบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนั้นก็ระลึกได้ทีเดียวว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เอามามัดใจเราให้อยู่เวลาลมเข้าก็นึกว่านี่เป็นลมเข้าจิตมันก็อยู่ในความตามลมเข้านั้น ลมนี้เมื่อเข้าไปข้างในเราจะเห็นว่าท้องมันพองขึ้นท้องมันใหญ่ขึ้นคือพอลมเข้าไปท้องมันก็พองขึ้นมันสังเกตได้ดีเวลาหายใจออกมาท้องมันก็แวบลงไปพระองค์ก็เอาลมเข้าลมออกนี่มัดจิตมัดใจให้ใจมานึกอยู่ที่นี้เจริญอยู่ที่นี้ด้วยสติปัฏฐาน4คือให้จิตของพระองค์ระลึกอยู่ในลมเข้าลมออกคำว่าสติปัฏฐาน4นั้นให้ใจระลึกอยู่ที่ลมแล้วก็ระลึกอยู่ในที่กายกายหมายถึงรูปขันธ์คนเราทุกคนที่มีขา2แขน2ศีรษะ1มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่แหละเรียกว่ากายกายะเนื้อตนสรีระร่างกายเรียกว่ากายเอาจิตใจดวงผู้รู้ในใจของพระองค์มานึกถึงกายถึงโลกประขันแลกไปได้มาจากท้องแม่ไปปฏิสนธิวิญญาณเอาก้อนเนื้อหนังมังสังกายนี้มาจากในคันมารดาปั้นขึ้นมาในท้องนั่นแหละทุกยากลำบากลำคาญจนกระทั่งว่าเป็นรูปร่างตัวตนของคนจิตก็อยู่ในนั้นทนทุกขเวทนาอยู่แล้วว่าเกิดเป็นทุกข์แต่มันพ้นมาแล้วก็เห็นว่ามันไม่ทุกข์ความจริงเวลาอยู่ในท้องแม่ทุกข์ที่สุดเพราะอะไรคือเมื่อมันเป็นตัวเป็นตนแล้วนั่งก็นั่งผินหน้าไปทางกระดูกสันหลังของแม่นั่งกอดเข่าเหมือนวานอนเหมือนลิงหลบฝนว่างั้นกระเพาะอาหารของแม่ของมารดาก็กระเพาะอาหารใหม่ตั้งบนศีรษะบนหัวกระเพาะอาหารเก่าเอามาห้องนั่งเพราะมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นอย่างนั้นทุกข์ขนาดถ้าแม่นั้นไม่ค่อยระมัดระวังคือว่าทานอาหารเผ็ดเกินไปอย่างว่าแม่คือผู้หญิงบางคนชอบเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนตำน้ำพริกใส่พริกเกินไปไอ้เจ้าพริกเนี่ยละก็ซึมซาบออกไปเข้าหูเข้าตาทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาเป็นทุกข์เป็นร้อนหนีไม่พ้นหนีไม่ได้คือเวลาอยู่ในท้องแม่นั้นมีปากก็พูดไม่ได้มีจมูกมีดังก็หายใจไม่ได้มีมือก็ใช้การไม่ได้มีเท้าสำหรับเดินก็ยังเดินไม่ได้มันยังไม่มีที่เดินในท้องมนุษย์จะไปเดินที่ไหนทนทุกขเวทนานี่นะความทุกข์ในความเกิดของคนเราพระองค์ก็พิจารณาเห็นสติคือความระลึกได้จิตคือดวงจิตผู้รู้ก็เพ่งดูร่างกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมันเกิดขึ้นเจริญหมดขีดมันก็แก่ชราแตกดับ เห็นรูปร่างกายแจ้งในจิตของพระองค์กายเวทนาสุขทุกข์อันปรากฏในรูปร่างกายพร้อมโดยจิตใจนั้นเรียกว่าเวทนากายท่านก็เห็นว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่มันเป็นธาตุโลกอย่างนั้นเองเมื่อท่านกำหนดเห็นกายเห็นเวทนาเจ็บท่านก็ไม่ว่าท่านเจ็บสบายท่านก็ไม่ว่าท่านสบายไม่หัวเราะเฮฮาเหมือนคนปุถุชนทั่วไปท่านก็กำหนดได้เรียกว่าสติปัฏฐานมันมีสี่อย่างกายเวทนาจิตจิตหมายถึงจิตใจดวงผู้รู้นี่แหละที่เราฟังเสียงได้ยินอยู่จิตดวงนี้มันมีสองอย่างสองอาการอาการหนึ่งเรียกว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ภายในตัวอาการหนึ่งเรียกว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวนี่แหละแต่มันมีสังขารจิตปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมีอะไรท่านก็กำหนดรู้ว่าจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตจะว่าเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่จะว่าเป็นบุคคลก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของเราท่านก็รู้เท่าทันธรรมก็คืออารมณ์ต่างๆแม้ตาไม่ได้ดูหูไม่ได้ฟังอยู่ในครรภ์มารดาก็ตามแต่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อันนี้มันเคยเกิดเคยตายในรูปร่างมนุษย์มาก็นับไม่ได้เรียกว่าอเนกชาติตายมาในลิ้นในยุงในสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกสัตว์ไม่มีปีกสัตว์มีเท่าไม่มีเท่าก็นับไม่ถ้วนมันเกิดตายมาอย่างนี้แล้วท่านก็กำหนดว่าอารมณ์ในจิตนั้นเรียกว่าธรรมาธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อท่านกำหนดรอบอย่างนี้ได้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่อย่างนี้แหละรวมอยู่ในตัวคนเราทุกคนเมื่อจิตพิจารณากายวาจาจิตท่านก็สงบจิตสงบใจได้ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นที่ให้ชื่อไว้ในหลักว่าคณิกะสมาธิจิตสงบลงไปได้ชั่วขณะหนึ่งอุปจารสมาธิจิตสงบลงไปได้อย่างกลางอัปปนาสมาธิจิตสงบได้ตลอดเวลาทีนี้ก็เป็นกำลังใหญ่แต่ว่ามันไม่ใหญ่เหมือนรูปมันเป็นนามนามก็คือว่ามีแต่ชื่อจิตนั้นก็เป็นชื่ออันหนึ่งเป็นนามทั้งนั้นแต่มันมาอาศัยร่างกายสังขารรูปคนรูปสัตว์มันก็ไปตามธรรมเนียมของรูปร่างกายของคนของสัตว์นั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็รวมกำลังเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวตัดบ่วงห่วงอะไรหยาบหยาบที่เคยเป็นมาได้จิตใจนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาอยู่ในขณะจิตนั้นจิตใจของพระองค์ก็สบายไปพักหนึ่งแล้วเรียกว่าขั้นสมถกรรมฐานเป็นอุบายทำใจให้สงบระงับได้ แต่ในพุทธศาสนามันมีอยู่สองขั้นสมถกรรมฐานนี่เป็นขั้นต้นหรือว่ากระไดทางขึ้นไปบ้านเรือนคนเรายังมีอีกเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานที่จะต้องใช้ความพินิจพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ว่ากันไปมันอะไรเป็นอะไรตามรู้ตามเห็นตามกำหนดพิจารณาจนแจ่มแจ้งในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าแม้พวกเราทั้งหลายมันก็ต้องเดินไปตามแผนผังของพระพุทธเจ้านั่นแหละกายเวทนาจิตธรรมก็รวมลงมาที่จิตที่ใจเทนี้เมื่อมันตั้งมั่นได้แล้วไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนจะกำหนดพิจารณาอะไรก็ตลอดรอดฟังเพราะหลักสมาธิหลักสมาธิความตั้งมั่นแม้จะไม่ได้พิจารณาอะไรมันก็ตั้งมั่นไม่ใช่จับตั้งเอาเหมือนหลักเหมือนต่อตั้งด้วยการมีสติความระลึกได้ตั้งอยู่ได้ด้วยการมีสมาธิจิตไม่หวั่นไหวตั้งอยู่ได้ด้วยปัญญาเมื่อใช้ปัญญานี้จะต้องมีอุบายที่พระองค์ทรงตรัสไว้นามหมายถึงจิตรูปหมายถึงตัวถึงกายเมื่อท่านสัมพันธ์เข้าให้เป็นอันเดียวเรียกว่านามรูปังนามและรูปกายกับใจนามรูปังอนิจจังขึ้นชื่อว่านามรูปกายใจนี้ไม่ว่าเป็นใครพระพุทธองค์ก็เหมือนคนเราเมื่อมันมาประชุมกันอย่างนี้แล้วมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอย่าได้หลงมันต่อไปพระองค์ก็เพียรเพ่งมองเห็นว่าอีมันไม่เที่ยงแท้มันเป็นน้ำกามของโลกมารวมกันเข้ามาเป็นตัวพระองค์โดยสมมุติโลกอันนั้นทีแรกมันก็อยู่คนละคนน้ำกามนั้นมันอยู่คนละที่เกิดเอามารวมกันเข้าไฟธาตุของมารดาเคี่ยวเข้าไปมันก็เลยเป็นก้อนเป็นหน่วยแตงเป็นปัญจห้าแห่งขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเอามานั่งขัดสมาธิเพชรนี่แหละท่านก็กำหนดได้ว่านามรูปังนี่มันเป็นอนิจจังคือว่าไม่เที่ยงจิตที่ไม่เห็นว่าจะเที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นไม่มีทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งที่เป็นวิญญาณจิตใจก็ไม่เที่ยงทั้งที่เป็นรูปก็ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เที่ยงอีกท่านกำหนดลงหลักวิปัสสนากรรมฐานเลยนามรูปังทุกขังกายใจรูปนามเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกข์นะท่านไม่ใช่สุขดูติคนเราตั้งแต่เกิดมาหรือในวันหนึ่งหนึ่งรูปร่างกายกับใจเนี่ยมันเรื่องทุกข์มันมีมากมายไอ้เรื่องที่เราว่ามีสุขสบายนั้นมันเท่ากันก็ไม่มี มันไม่มีสุขหรอกมีแต่ทุกข์ ไม่ได้กินก็เป็นทุกข์กินมากก็เป็นทุกข์กินมากก็ถ่ายมากกินมากก็ฟุ้งซ่านกินมากก็พูดมากจะพูดบ่ได้แต่เวลาคำเข้ามันเต็มปากถ้าพูดมันก็จะฟุ้งออกมาก็เลยจำเป็นต้องอดเอาคือท่านเพ่งเล็งให้เห็นว่ารูปและนามกายกับใจไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะนามรูปังอนัตตาคำว่าอนัตตานี่ก็คือว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแต่คำว่าเราเนี่ยมันมีมาตั้งแต่อเนกชาติแล้วตัวเราของเราตัวกูของกูนะตัวข้าของข้านะวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองที่เราเกิดมาแสวงหามานี่เป็นของเราแล้วเวลามันเกิดไฟไหม้ของเราที่ไหนมันไหม้จนหมดเกิดน้ำท่วมขึ้นมาแล้วเมื่อเราเกิดตายไปคนที่เขาตายเขาเอาทรัพย์สินเงินทองสามีภรรยาไปได้ไหมไม่มีใครเอาไปนั่นแล้วอนัตตาตัวเราของเราที่เราเป็นอยู่อย่างนี้เราบอกได้ที่ไหนว่าความแก่ข้าพเจ้าไม่ชอบอย่ามาแก่นะข้าพเจ้าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลามันอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบอกไม่ฟังที่มันบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราหรือพระสาวกองค์อรหันตากินาสกเจ้าทั้งหลายท่านก็เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราจริงๆการที่มายึดถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราบ้านของข้าสามีของข้าพเจ้าภรรยาของข้าพเจ้าลูกของข้าพเจ้าหลานของข้าพเจ้าเลนของข้าพเจ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นท่านก็แจ้งในใจของท่านนามโลปังเป็นอนัตตาอย่างนี้นามโลปังเป็นทุกขังอย่างนี้นามโลปังนามลูกไม่เที่ยงอย่างนี้สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพก็ว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งจิตทั้งใจทั้งโลกทั้งนามขึ้นชื่อว่าสังขารที่มันปรุงแต่งปั้นขึ้นมาจะเป็นนามธรรมก็ตามเป็นรูปธรรมรูปคนรูปสัตว์รูปต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวทั้งหลายมันก็เหมือนกันไม่เที่ยงทั้งมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนท่านก็กำหนดได้แจ้งในจิตเราทุกคนก็ให้กำหนดได้มันมีอยู่ในตัวในกายและจิตเราทั้งนั้นแหละจนเห็นแจ้งว่าทั้งโลกทั้งแผ่นดินทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนจิตของผู้เห็นเช่นนั้นมันก็หดมาอยู่ในจิตใจไม่ไปยึดไปถือถือมันก็ไม่อยู่ตามถือบอกมันก็ไม่อยู่ตามบอกท่านก็วางเฉยได้ครับช่างมันเถอะมันเกิดมามันก็ไม่เที่ยงไปเองมันเกิดมาเป็นทุกข์ไปเองอย่าไปว่าเราเป็นทุกข์ถ้าเราหลงมันก็เป็นทุกข์ถ้าจิตผู้ใดไม่หลงมันก็ไม่มีทุกข์คือมันไม่ยึดถือนั่นเองทีนี้สภาพทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้ สัพเพธัมมาธรรมทั้งหลายความรู้ความเห็นความคิดความนึกอะไรทุกอย่างสภาพธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนของใครเรียกว่าสัพเพสังขาราอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าอะไรทุกอย่างทั้งโลกมันเป็นธรรมาอนัตตาความรู้ความเข้าใจผิดถูกชั่วดีมันก็เป็นธรรมาอนัตตาจิตของพระองค์ก็แจ้งสว่างเต็มที่ตัดบ่วงห่วงอะไรตั้งแต่อเนกชาติเคยติดเคยลุ่มหลงมัวเมาอย่างไรท่านก็แจ้งแจ้งคือว่าจิตมันหลุดออกวางได้มันเป็นที่จิตละที่จิตปล่อยที่จิตแจ้งที่จิตใจของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วจิตอันนั้นมันก็ไม่มาอยู่แหละไม่มาอยู่ในก้อนทุกข์กองทุกข์อันนี้แม้มันจะมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเมื่อชีวิตร่างกายยังมีอยู่พันก็อยู่ด้วยความไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ยึดไม่ถือแต่ปุถุชนคนเราไม่ภาวนาละกิเลสเต็มที่มันมีอะไรเข้ามามันยึดถือตัวกูของกูตัวข้าของข้าอะไรกระทบมาก็ยึดมั่นถือมั่นยึดมันก็ไม่อยู่อย่างคนเราเกิดมาด้วยกันเวลามันจะตายหรือเวลามันจะพัดพรากจากกันมันบันดลบันดาลให้เป็นไปอย่างความตายพอปุ๊บหมดลมหายใจเอาละไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วทำไมจะมาตายก่อนข้าพเจ้าไม่ได้บางคนเรียกว่าพ่อแม่ผู้เกิดก่อนก็ควรตายก่อนลูกบางอย่างคนเราไม่เป็นอย่างนั้นลูกหลานเกิดมาใหม่ๆยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มอยู่ก็ตายไปก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดก็มีเมื่อพระพุทธเจ้ากำหนดรอบอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าตัดกิเลสราคะได้ตัดกิเลสโทสะได้ตัดกิเลสโมหะได้ตามภาษาธรรมะธรรมคนก็ว่ากันไปแต่เมื่อจิตมันเห็นแจ้งแล้วใครจะว่าอย่างไรมันก็ไม่ไปตามมันขาดจากกันไปจึงให้ชื่อว่าสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ผู้อื่นบอกมันเป็นการประพฤติปฏิบัติในกายวาจาจิตของบุคคลเราทุกคนก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาอย่างนี้จะระลึกแบบพระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจก็ได้หรือนึกว่าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจก็ได้เพราะว่าสมถกรรมฐานอุบายที่จะให้ใจสงบนั้นมีมากมายเต็มโลกก็ว่าได้ไม่ใช่มีอยู่แต่แค่ตำราว่าบางท่านบางองค์ภาวนาไปได้สำเร็จในปากเสือก็มีก็เพราะว่านึกอันใดให้มันตั้งใจได้ให้มันสงบได้จนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็เป็นธรรมทั้งนั้นแหละนี่แหละเราท่านทั้งหลายจงพากันเพียรพยายามสิ่งทั้งหลายไม่เหลือวิสัยของผู้มีความเพียรพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติ บุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเรียกว่าความภาคเพียรพยายามทำไปพ้นที่สุดมันก็พ้นทุกข์ได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุฒาปัจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง